wpływ na życie naszych rodzin i dzieci. 26 maja w Dzień Mamy. Mamy wybory. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 22 dzień maja. Jest samo południe. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Synoptycy ostrzegają przed burzami z silnym deszczem, zwłaszcza na południu Polski. Straty po ulewach w Dąbrowie Tarnowskiej w Małopolsce mogą sięgać kilku milionów złotych. Będzie podwyżka minimalnej płacy zasadniczej w służbie zdrowia. Na początek groźne burze z ulewnym deszczem nad Polską. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia dla województw śląskiego i małopolskiego. Dlatego ostatniego planuje też wydać alert hydrologiczny trzeciego stopnia, mówi Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Prognozowana wysokość opadów za cały ten okres, kiedy wydane jest ostrzeżenie, to miejscami od 90 do 120 mm, więc to rzeczywiście jest sporo. Razem z opadami deszczu mogą występować też burze i silne porywy wiatru, nawet do 70 km na godzinę, więc już takie odczuwalne. Burze są też prognozowane w województwach dolnośląskim, opolskim, podkarpackim, łódzkim i świętokrzyskim. Sytuacja w Małopolsce po intensywnych opadach deszczu jest poważna, oceniają służby. Najgorzej jest w powiatach dąbrowskim, gorlickim, proszowickim i tarnowskim. 32 osoby ewakuowano z zalanych obszarów w Dąbrowie Tarnowskiej i w miejscowości Swarzów. Burmistrz Dąbrowy Krzysztof Kaczmarski mówił w TVP Info, że straty spowodowane podtopieniami w jego gminie mogą sięgać nawet kilku milionów złotych. Tak gwałtownego przeboru nie rejestrowaliśmy bardzo, bardzo dawno. Dosłownie w ciągu kilku godzin gwałtowny przebór spowodował zalanie i obiektów publicznych, i mieszkańców, zwłaszcza wzdłuż rzeki w dolnej części miasta. W wielu obiektach woda sięgała metr wysokości lub więcej. Część mieszkańców trzeba było ewakuować łodziami strażackimi, informuje wojewoda małopolski Piotr Ćwik. Te osoby zostały ewakuowane częściowo do szkoły, do ośrodka pomocy społecznej lub też do rodzin. No i mamy sytuację trudną. Gdyby nie to, że są prognozowane kolejne opady, moglibyśmy powiedzieć o tym, że sytuacja będzie się stabilizowała. Niepokoi nas to, co przed nami, jeśli chodzi o prognozowane opady, dlatego też ten alert za pośrednictwem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zostanie dzisiaj powtórzony i skierowany do wszystkich mieszkańców. RCB uruchomi alert pogodowy dla wszystkich mieszkańców południowej Polski. Wzrosną pensje najmniej zarabiających pracowników medycznych. Resort zdrowia zgadza się na odmrożenie kwoty bazowej w ustawie dotyczącej minimalnych wynagrodzeń pracowników medycznych z 3900 zł do 4200 zł od lipca, poinformował minister Łukasz Szumowski. Powiedział też, na co pójdą 4 miliardy złotych wynikające ze zmiany planu finansowego. Intencją jest przeznaczenie tych pieniędzy na świadczenia, które umożliwiłyby różne działania dyrektorów jednostek. W tym chcielibyśmy zwiększyć wycenę ambulatoryjnej opieki specjalistycznej o około 3%, czy świadczenia ogółem szpitalne, co jest oczywiście największą pozycją, pomiędzy 2 a 3%. Zmianę planu finansowego ma zatwierdzić jeszcze Rada NFZ-u i minister finansów. Subwencja oświatowa, z której miała zostać sfinansowana reforma edukacji, była niedoszacowana, informuje Najwyższa Izba Kontroli. Jak przypomina rzeczniczka NIK-u, minister edukacji przewidywała, że pieniądze na zmiany pójdą z części oświatowej subwencji ogólnej oraz z oszczędności samorządów. Analizy okazały się chybione, mówi Ksenia Maćczak. W latach 2014-2017 wydatki organów prowadzących na zadania oświatowe wzrosły o 12%, podczas gdy subwencja wzrosła tylko o 6%. W efekcie udział subwencji w wydatkach spadł zamiast wzrosnąć. Wzrosły natomiast wydatki na dowóz dzieci do szkół, chociaż ministerstwo założyło, że spadną. NIK zwraca też uwagę, że efektem reformy jest podwójny rocznik. We wrześniu szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe muszą przyjąć o blisko 370 tysięcy uczniów więcej. Decyzje w sprawie reformy ściągalności VAT-u leżały poza Ministerstwem Finansów, stwierdziła podczas przesłuchania w Sejmie Elżbieta Chojna-Duch. Była wiceszefowa tego resortu, zeznaje przed Komisją Śledczą do spraw wyłudzeń podatku. Przy Wiejskiej jest Michał Fedusio. Michale, o jakich ośrodkach decyzyjnych mówiła była wiceminister? Wpływ na kształt reform w pierwszych latach rządów poprzedniej koalicji miała Sejmowa Komisja Przyjazne Państwo pod przewodnictwem posła Janusza Palikota. Ten organ konstruował własne propozycje, które omawiano następnie na posiedzeniach w resorcie finansów. Tam nad pomyślnymi rozstrzygnięciami czuwać miała społeczna doradca ministra finansów Renata Heider, na co dzień powiązana z firmami audytorskimi, przypominał szef Komisji Śledczej Marcin Chorała z PiS.

dziennik Gazeta Prawna. Jak ujawniła Fundacja Instytut Ochrony Praw Konsumentów, restauracje sieciowe mają zwyczaj nagradzania opiekunów szkolnych darmowymi posiłkami. W ten sposób motywują organizatorów wolnego czasu dzieci do wizyty w królestwie fast food. Na stronach internetowych przedszkoli, szkół zamieszczane są potem relacje z wizyty w restauracji. Jedno z radomskich przedszkoli przekonuje, że wycieczka miała cel edukacyjny i chodzi o kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania i spożywania posiłków w miejscu publicznym. Sprawą ma zająć się Rzecznik Praw Dziecka, także Sejmowa Komisja Zdrowia, po to, by wprowadzić zakaz organizowania szkolnych wycieczek do fast foodów. Według raportu Instytutu Żywności i Żywienia 22% dzieci i młodzieży od 9 do 18 roku życia dotkniętych jest w Polsce problemem otyłości. Nasze dzieci należą zresztą do najszybciej tyjących w Europie. Dziś pytanie, czy państwo powinno chronić dzieci przed fast foodami, a moim gościem jest pani Klaudia Anioł, prezes Fundacji Instytut Ochrony Praw Konsumentów. Witam panią prezes, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Troszkę bliżej mikrofonu od razu zapraszam. To państwa fundacja zaalarmowała resort zdrowia o praktykach McDonald's. Na czym polegają darmowe posiłki, mówiąc w skrócie, dla opiekunów w zamian za organizację wycieczki szkolnej czy przedszkolnej do restauracji, tak? Nasi przedstawiciele ustalili, że dostarczając do fast foodu grupę uczniów lub przedszkolaków, nauczyciele i opiekunowie mogą liczyć na darmowy poczęstunek, tak? Kawę i ciastko. Nie muszą okazywać żadnych kart rabatowych, żadnych kuponów, które uprawniałyby ich do otrzymania takiego darmowego posiłku, tylko po prostu, tak jak to z materiałów, które mamy i opublikowaliśmy na swojej stronie internetowej, zgłaszają się do kierownika danego punktu z sieci, tak, fast foodowej, czyli danego jakiegoś McDonalda i wtedy dogadują się, bo tak już bezpośrednio wynikało z nagrań, odnośnie do tego, jaki ma być to dysponują ciastka, państwo, tak? Zatem nie tylko relacjami, ale także nagraniami, tak? Tak, dysponujemy nagraniami, które są zamieszczone na stronie internetowej fundacji. Państwa zdaniem dzieci nie powinny być dostarczane, że tak powiem, do fast foodów przez publiczne szkoły, także przedszkola. Dlaczego? Musimy chronić dzieci przed tak zwanymi złymi nawykami żywieniowymi w efekcie przed otyłością? Należy zwrócić uwagę na to, że szkoła jest to miejsce publicznego zaufania, tak? Gdzie powierzamy dzieci i chcemy, aby te dzieci były pod opieką i aby godziny czasu, które lekcyjne, nie były realizowane w sieciach restauracji typu fast food, tak? Ja to rozumiem, tylko że jeśli takie wycieczki ustalane są na przykład z radą rodziców, jeśli sami rodzice nie widzą w bóle z kotletem nic złego, to co? Dobrze, jeżeli zatem rada rodziców podejmuje decyzję, że nie ma nic przeciwko temu, to jak najbardziej. Ale jeżeli tak nie jest, to uważamy, że państwo powinno chronić obywateli, młodych obywateli, ponieważ młodzi konsumenci, tak, w tym wypadku dzieci, nie są w stanie racjonalnie ocenić, czy pokarmy, które spożywają, nie przyczynią się na przykład w przyszłości do powstania otyłości, tak? No tak. Oceniają zapewne... Organizacja Światowa WHO zakwalifikowała otyłość jako jeden z głównych czynników zagrażających bezpośrednio życiu i zdrowiu człowieka. Państwa fundacja zainteresowała sprawą także Rzecznika Praw Dziecka, także Sejmową Komisję Zdrowia. I czego państwo spodziewają się, że wprowadzimy taki zakaz organizowania przez szkoły wycieczek do fast foodów? Tak, chcielibyśmy, aby to było ograniczone, żeby te godziny lekcyjne, tak jak już wcześniej wspomniałam, no, nie były realizowane w fast foodzie, tak? Żeby wycieczki nie kończyły się wyjazdem do sieci restauracji typu fast food, tak? Uważamy, że no, w naszej ocenie... Jest to państwa zdaniem zły pomysł. Pamiętam dyskusję, pani pamięta zapewne też, sprzed kilku lat o szkolnych sklepikach. Stoczono wówczas całą taką batalię o drożdżówki, między innymi. Najpierw je wycofano, potem wróciły. A dziś co można kupić w sklepikach szkolnych? Tylko jabłuszka i marchewki? Nie wiem dokładnie. Prawdopodobnie są tam inne dostępne produkty, tak? Mhm. Natomiast tak, pamiętam, że była debata na ten temat i uważam, że to takie produkty powinny być wycofane, tak? No, bo to powinniśmy być konsekwentni, bo skoro, prawda, bo występujemy przeciwko fast foodom, sieciówkom, no to po pierwsze wypadałoby zainteresować się, co dzieje się w sklepikach szkolnych, prawda? Tak, jak najbardziej. McDonald's broni się, że zmienia ofertę dla dzieci, że są owoce, warzywa, niskotłuszczowe produkty, także soki naturalne. Może ich krzywdzimy taką inicjatywą, może krzywdzi ich fundacja takim larum, bo teraz karmią zdrowo. No nie do końca, bo jeżeli otworzymy internet, to zobaczymy nawet, jak pan redaktor wspomniał na początku, zdjęcia zamieszczane przez przedszkola. Czy na tych zdjęciach te dzieciaki jedzą tam marchewki, czy piją tylko sok, czy zajadają się frytkami i hamburgerami, popijając je kolą, która ma bardzo wysoką zawartość cukru. Przedstawiciele sieciówek uważają, że decyzje o wizycie w tej czy innej restauracji, te decyzje powinny należeć po prostu do rodziców, choć jak wiadomo innego zdania są dietetycy, o czym wspominaliśmy. Specjaliści zajmujący się żywieniem dzieci przestrzegają przed takim złym doborem pożywienia. No ale jeśli ktoś chce, by jego dzieci na przykład jadły niezdrowo, to jest jego decyzja. To może sam iść z dzieckiem na niezdrowe jedzenie. Nie powinna organizować tego szkoła, tak? Nie powinna tego organizować szkoła. A jeżeli Rada Rodziców, tak jak pan redaktor wspomniał, podejmie taką decyzję, że tak, jest dla nich w porządku, to my nie mamy nic przeciwko temu. Natomiast uważamy, że w tym wypadku ministerstwo powinno zareagować, bo to przez to, że nikt o tym nie mówi wprost, że nie ma żadnych regulaminów odnośnie prowadzenia tej akcji promocyjnej, to już powoduje, że wygląda to na coś nieuczciwego i też w jakim świetle stawia to pedagogów. A czy Ministerstwo Zdrowia, bo tam państwo wysyłali pisma, reagowało już, odpowiedziało? My dostaliśmy tylko do wiadomości pismo, które ministerstwo wystosowało do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przepraszam, ja źle zadałem pytania. Czy wiadomo, czy w takim razie reagowało Ministerstwo Edukacji? O tak. Jeszcze nic nam o tym nie wiadomo. Wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli, przed godziną 13. Klaudia Anioł, prezes Fundacji Instytut Ochrony Praw Konsumentów, jest państwa gościem. Dziś pytanie, czy państwo powinno chronić dzieci przed fast foodami. 17 minut po południu, 7 trójek na początku, 22 jak zwykle, za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Sonda na naszej stronie internetowej, polecam stronę, tam zapraszam. Tymczasem pan Paweł. Panie Pawle, witam, halo? Witam panie redaktorze. Dzień dobry, witam. Następnie proszę wybaczyć lekki stres, ale to mój debiut antenowy, także szybko dwie kwestie. Pierwsza, darmowe posiłki. Każdy kierowca, który przywiezie grupę do jakiejkolwiek restauracji przydrożnej, dostaje darmowy posiłek, więc tutaj McDonald's żadnej rewelacji nie odkrył. Jest to praktyka powszechna i od dawna znana. Mhm. Natomiast druga rzecz to taka, że chciałbym, żebyśmy nie wylali dziecka z kąpielą, bo powiem taki przykład. Jeżeli grupa jedzie na wycieczkę, nie do McDonalda, tylko gdziekolwiek, i wracając ma się zatrzymać na posiłek, to jeśli chodzi o mojego syna, to ja wolę, żeby to był McDonald's, bo wiem, że tam przynajmniej się nie zatruje, a nie jakaś przydrożna restauracja. Także myślę, że trzeba to jeszcze jakoś tam przemyśleć, to rozwiązanie. Co na to pan Grzegorz? Panie, pozdrawiam pana, pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, panie, witam. Kochamy. Witam też radiosłuchaczy. Jak najbardziej zgadzam się z przedmówcą, gdyż podobnej tezy chciałem użyć. Nieraz prowadziłem moje takie pracownicze wycieczki zakładowe, to również jako prowadzący i kierowca dostawaliśmy darmowe posiłki, to w dowolnej restauracji. Przy czym, trzeba zaznaczyć, dzieciaki, które wracają, które są na wycieczce, gdzieś muszą zjeść. Aha. No to jest nieistotne. W każdym takim lokalu naprawdę pilot i kierowca są częstowani jakby z automatu gratis. Co więcej, czasem, panie Grzegorzu, mam wrażenie, że nie ma innego wyjścia, bo przecież przy wielu nowo powstałych autostradach w zasadzie są tylko sieciówki. Pani Anna napisała, już decydują, czym mamy palić w piecach, jakimi samochodami jeździć. Teraz chcą zacząć nam zaglądać do lodówek, a niedługo może zaczną reglamentować powietrze. Zostawcie nas w spokoju. Apeluje słuchaczka. Pan Adam. Panie Adamie, dzień dobry. Halo? Dzień dobry, halo. Witam serdecznie. Mam prośbę o ściszenie radia. Odrobinę, panie Adamie. Proszę ściszyć radio, dobrze? Już go nie ma. Już nie ma. Słucham pana. No to chyba się przyłączę do tego zgodnego chóru, bo panowie, którzy mówili przede mną, znaczą część mojego, że tak powiem, tematu... Wystąpienia. Już wypełnili. Troszkę znam temat, ponieważ moja żona jest nauczycielką, jeździ z dziećmi, mieszkamy na wsi, dzieci mieszkają na wsi, bywają w McDonaldzie z moją żoną, jeżeli jadą na wycieczkę, raz, czasami może dwa razy w roku. Rzeczywiście wyhodujemy tym sposobem strasznych grubasów, a no jeszcze aspekt dochodzi szybkości tego podania posiłku, bo wstęp 30 czy 35 dzieciaków do restauracji przydrożnej, zajazdu, czegokolwiek, zająłby pewnie ten posiłek 2 godziny, a w McDonaldzie trwa to piorunem. No tak, i jeszcze ostatnia rzecz to ta korupcja wobec nauczycieli. Rzeczywiście bardzo się nisko ceni nauczycieli, jeżeli za 7 zł, czyli ciasteczko z kawą, można ich skorumpować, bo przywiozą za, nie wiem, 300 zł klientów. Śmieszne to jest, naprawdę. No, może śmieszne, ale prawdziwe. Ktoś podpisany jak zwykle niewolnik napisał: dzieci mają rodziców lub opiekunów prawnych. To oni powinni godzić się lub nie godzić na to, gdzie i co jedzą ich dzieci. Pan Łukasz. Panie Łukaszu, dzień dobry. No, witam, dzień dobry. Witam pana. Moim zdaniem burza w szklance wody, jak to się mówi. Moje dziecko uczęszcza do przedszkola. Jak wiemy, w przedszkolach, jak i szkołach podstawowych posiłki już są robione z naturalnych składników. Nie używa się soli, nie używa się cukru. Jest to wszystko przygotowane z jak najbardziej naturalnych składników. A taki fast food raz od czasu do czasu, sam zabieram córkę czasem na wycieczki, też jeżdżąc z przedszkola, też uczęszczałem do McDonalda. Nikt nie widzi w tym żadnego problemu, nie jest to dziennie, jest to, nie wiem, raz w miesiącu, raz na pół roku na przykład, jeśli to jest wycieczka z przedszkola. Mhm. Także ja nie widzę tutaj nic złego w tym, żeby aż tak ten temat tutaj zabraniać dzieciom, czy jakkolwiek. Zresztą każdy rodzic przecież dorosły, więc sam wie, czego dziecko potrzebuje i na pewno ja na przykład nie jeżdżę z dzieckiem, nie wiem, 5 dni w tygodniu do McDonalda. Pan Sebastian. Panie Sebastianie, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie Kubo, no moje zdanie też jest takie, że ja uważam, że te fast foody to ograniczyć to na szkolnych wycieczkach to nie jest rozwiązanie. Dla mnie, ja uważam, że dzieci powinny jeść to, co lubią, ale przede wszystkim powinny się więcej ruszać. Największym problemem tego, że hodujemy grubasów, to jest to, że oni siedzą przed komputerami, przed grami i nie spędzają czasu aktywnie na podwórku, na boisku, na rowerze. Gdyby tego było więcej, to tak naprawdę ja uważam, można jeść naprawdę wszystko, tylko trzeba to spalać, a nie hodować w brzuchu. Pan Tomasz jeszcze z nami. Panie Tomaszu, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak najbardziej zgadzam się z moimi przedmówcami, że okazjonalne wyjście do takiego fast foodu jeszcze nikomu nie zaszkodziło, a chyba lepiej, jak dzieci jedzą w restauracjach, które trzymają jakiś rygor sanitarny, niż w takich małych barach czy restauracyjkach przydrożnych. Jak wyglądają takie małe bary? Widać w programie Kuchenne Rewolucje, gdzie się właściciele zgłaszają, jak pani Gertler przyjeżdża, to tam za przeproszeniem jest nieziemski syf i po prostu jak już ktoś się zgłasza do takiego programu, to wypadałoby, żeby tam posprzątać, a nie czekać, aż przyjedzie pani Gertler i za nich to zrobi. Pan Jacek. Ale dzieciówki jednak trzymają jakiś rygor sanitarny, bo nie mogą sobie pozwolić na jakieś masowe zatrucie, bo to się będzie wiązało z utratą. Kawką nomen omen odbijać. Pan Jacek napisał: jak dzieci się sensownie wychowuje, to nie muszą chodzić do fast foodów, nie są nauczone i po prostu nie jedzą. Pani Agnieszka jeszcze. Pani Agnieszko? Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, witam. Chyba jestem pierwszą kobietą z dzisiaj, tak więc z pozycji mamy również chciałam powiedzieć, że osoba, która napisała mail przed chwilą odczytany, no ma absolutną rację. Dzieci. Pan Jacek dodaje, że potrzebni są po prostu przytomni rodzice. No po prostu wychowawcy, opiekunowie, rodzice, dokładnie. Zarówno szkoła, jak i rodzice kształtują postawy dzieci. Dzieci same jeszcze nie potrafią zupełnie świadomych decyzji podejmować i są łatwym kąskiem dla wielu zakusów marketingowych, to jest oczywistością. Bary szybkiej obsługi z tych dużych koncernów no, robią co mogą, żeby przyciągnąć maluchy, szczególnie prezentami, upominkami. Chodzi o kształtowanie właściwych postaw konsumenckich i nauczanie dziecka właściwych wyborów. Można też na przykład zrobić kanapki na drogę, a też nie uważam, że byłoby czymś złym, żeby spróbować jedzenia w lokalnych barach, bo na przykład można poznać lokalne tradycje kulinarne w ten sposób i to też jest jakaś edukacja. 25 tak, więc... minut po południu. Pozdrawiam, Aleksandra Kurowska, redaktor naczelna portalu politykazdrowotna.com. Fast foody to nie jest najlepsze rozwiązanie dla dzieci, ale pamiętajmy o tym, że dzieci w trakcie wycieczek są głodne, też potrzebują ciepłych posiłków. W dawnych czasach mieliśmy bary mleczne, gdzie wycieczki szkolne mogły się żywić. Teraz takich miejsc nie mamy i myślę, że nauczyciele często wybierają po prostu mniejsze zło. Jedzenie w fast foodzie długofalowo jest niezdrowe, ponieważ są to tłuszcze, sól i tak dalej. Ale w takiej krótkiej perspektywie, jednak jeżeli to jest duża sieć, jest mniejsze ryzyko pewnie, że dzieci się zatrują. Ministerstwo Zdrowia za czasów obecnego rządu przygotowało program dotyczący tego, żeby dzieci żywione były lepiej w szkołach. Towarzyszyła temu kampania, wprowadzono bułki, które nazwano radziwiłówki. I warto zaznaczyć, że właściwie parę lat po wprowadzeniu tego programu prawie nic z niego nie zostało. Dzieci i w Warszawie, i w innych miejscowościach bardzo często dostają w szkole batoniki, dostają słodkie desery, takie chemiczne bardziej. I wydaje się, że jedna wizyta w McDonaldzie może robić mniejszą różnicę, ale na to, co dzieci dostają w szkołach, ministerstwo powinno zwrócić uwagę i jeżeli przyjmuje nowe regulacje, to je egzekwować. Moje dzieci na przykład kiedyś nie miały tego, a teraz córka codziennie dostaje a to batoniki. No takie rzeczy, które my w domu jemy tylko w słodkie soboty, a dostaje to w szkole cały czas. Dziś pytanie, czy państwo powinno chronić dzieci przed fast foodami? 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl. Przeciw małpa polskieradio.pl. Pani Jacqueline, witam, dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałabym pani również wypowiedzieć się w tej kwestii. Nie jestem mamą, nie jestem rodzicem, ale jestem po prostu zszokowana, jak źle są odżywiane dzieci. Swego czasu oglądałam w telewizji, była seria programów z Wielkiej Brytanii, gdzie w Wielkiej Brytanii po prostu jakby zaczęli budzić się z tego, jak źle są żywione ich dzieci. Jamie Oliver był takim człowiekiem, który rozpoczął taką debatę w Wielkiej Brytanii. Tak, pokazał problem. Inna seria prowadziła ją kobieta. Nie pamiętam dokładnie, jak się nazywała, jak się nazywał ten program, ale bardzo dobrze to pokazywało po prostu, jak źle są odżywiane dzieci tam już na stołówkach. Wiadomo, że wszystko dochodzi do nas z zachodu i no przyjmujemy to wszystko później, tak? Ale no przychodzi i myślę, że warto obudzić się wcześniej, po prostu żywić te dzieci właściwie. Co na to pan Andrzej? Panie Andrzeju, witamy, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie, pozdrawiam drogich redaktorów i wszystkich słuchaczy. Ja chciałbym tylko wyrazić swoje wielkie zdziwienie. Jestem po prostu w szoku, że w ogóle tutaj można powiedzieć chyba większość nie ma nic naprzeciwko temu, żeby dzieci przy jakichś tam okazjach zabierać do fast foodów. No bo to tam raz na pół roku czy raz na rok, nie wiem. W ogóle, że ten temat jest rozpatrywany. Mi się wydaje, że powinniśmy takie miejsca, biorąc pod uwagę statystyki, o których dzisiaj mówiliśmy, że nasze dzieci przybierają na wadze najwięcej w Europie i my w ogóle mamy jakiś dylemat, czy je tam zaprowadzać, czy nie. Aha. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Pani Żaneto, dzień dobry, trójka, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Chciałabym zwrócić uwagę na to, że każdy rodzic w przedszkolu podpisuje zgodę. Zgodę jednorazową, każdorazowo przy wyjściu dziecka z przedszkola na wycieczkę, czy też na jakieś krótkie wyjście. Czyli krótko mówiąc, rodzice wiedzą, znają program wycieczki, tak? Tak, zawsze tam jest program wycieczki i tam zawsze wiadomo, że te dzieci pójdą do McDonalda. I wszyscy rodzice się zgadzają, więc no nie sądzę, żeby trzeba było wprowadzać przepisy. Pan Andrzej, panie Andrzeju, witamy, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja z żoną prowadzimy taką restaurację, akurat pani Magda była u nas. Też żywimy dwa przedszkola. I jak zrobiliśmy menu według dietetyka, które te 2 lata temu wyrzucali, zrobił się bunt dzieci i rodziców, dlaczego my tak gotujemy. Więc trzeba było wrócić do... Dlaczego tak niesmacznie, tak? Tak, dlaczego tak niesmacznie? Właśnie i to jest nie wina fast foodów, nie wina przedszkola, szkoły, to jest wina rodziców tylko i wyłącznie, dlaczego dzieci takie są. Bo przyzwyczajają zapewne do takich, a nie innych smaków. Jeszcze pan Adam. Panie Adamie, dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Ja chciałbym tylko zaznaczyć, że kiedyś jak jeździliśmy na wycieczki, mieliśmy tak zwane prowianty suche. Dostawaliśmy tam jakieś dwie drożdżówki, tak, które wcześniej były już wycofane ze szkoły, tak jak pan wcześniej powiedział, jakieś jabłko, jakiś soczek i tak dalej. A z drugiej strony proponowałbym też racjonalne planowanie takich wycieczek, ponieważ o tej wycieczce nie wiemy dzień wcześniej, nie wiemy o niej tydzień wcześniej, wiemy o niej dwa miesiące wcześniej albo miesiąc. Mhm. I spokojnie na trasie w tej chwili można zaplanować jakąś, może niedobrą restaurację, ale przynajmniej zdrową. Ponieważ uważam, że problem, który tutaj, nad którym dyskutujemy, jest w tej chwili duży. Jestem trenerem piłki nożnej i niestety też widzę go na co dzień. 12.30. Moim gościem jest pan Dominik Szulowski, McDonald's Polska. Witam, dzień dobry. Kłaniam się panu. 90% punktów McDonald's, jak wiadomo, w Polsce należy do franczyzobiorców, prywatnych przedsiębiorców. I to oni zapewne mobilizują wycieczki szkolne. Zatem rozumiem, że to nie jest skoordynowane działanie państwa, centrali, tak? Tak, chcę jednoznacznie podkreślić, że nie prowadzimy żadnego ogólnopolskiego, skoordynowanego, formalnego programu służącego przyciąganiu do nas wycieczek szkolnych. Co więcej, my tego typu działań nie popieramy i zniechęcamy naszych partnerów biznesowych, by tego typu działania podejmowali. Staramy tutaj, się prowadzić... Tutaj bym dyskutował, bo myślę, że zarząd firmy jest po prostu szczęśliwy. Przyzwyczajamy bowiem młodego konsumenta, przyszłego suwerena do sieci, do produktu, no i jeszcze mamy uśmiechnięte relacje w internecie. Przyzna pan, że z marketingowego punktu widzenia rewelacja, prawda? Jako firma, która jest, można tak powiedzieć, ikoną i największym graczem, jeżeli chodzi o restauracje sieciowe, my odczuwamy odpowiedzialność związaną z tym faktem. To nie jest tak, że tylko liczby, wyniki finansowe się liczą. Liczy się dla nas, jest to dla nas bardzo ważne, również to etyczne prowadzenie biznesu, spełnianie wszelkich standardów, nie tylko prawnych, ale tych związanych z wysokimi standardami etyki biznesowej. Podejmujemy szereg działań, żeby być odpowiedzialną marką, firmą, która zachęca do odwiedzania McDonald's i do dokonywania świadomych wyborów żywieniowych przez naszych gości. Dla dziennika Gazety Prawnej powiedział pan, że zmieniają państwo ofertę dla dzieci, że są owoce, warzywa, niskotłuszczowe produkty. Troszkę mnie pan zmartwił tymi produktami niskotłuszczowymi, bo wiadomo, że tłuszcz jest takim transmiterem smaku. Zatem może to wszystko robi się niesmaczne. Przyznaję, jest to wyzwanie, żeby zaproponować ofertę niskokaloryczną, ofertę, która zawiera preferowane i wartościowe składniki odżywcze, ale podać ją w sposób atrakcyjny i wizualnie, i smakowo, zwłaszcza w odniesieniu do tych młodszych gości. Albo to na przykład, robimy już od kilku lat. Na przykład sok naturalny. Próbował pan kiedyś pić sok z marchewki i na przykład pomidorów bez dodatków? Przecież żadne zdrowe na umyśle dziecko tego nie tknie. My rozumiemy, jakie jest przed nami wyzwanie i nie boimy się tego wyzwania. Podejmujemy działania już od kilku lat, które zmieniają, modyfikują tę ofertę dla dzieci. Happy Meal to już nie tylko burger, frytki i cola. Jest naprawdę sto kilkadziesiąt opcji, a my robimy wszystko, żeby wśród tych kombinacji, tych opcji było jak najwięcej takich, które zawierają takie produkty, jak choćby kawałki marchewki zamiast frytek, jak choćby woda zamiast napoju gazowanego. Ważne jest, że to jest działanie kompleksowe i rozłożone na lata. Nie ma się to spodziewać, że w ciągu miesiąca czy krótkiego czasu zmienimy nawyki żywieniowe i upodobania. Jest to dla nas wyzwanie i nie uchylamy się od niego. I te działania przynoszą już efekty. No, kilka dni temu ogłosiliśmy raport z 20 rynków, w tym również z polskiego rynku, który pokazuje, gdzie jesteśmy, jeżeli chodzi o te zmiany w ofercie dla dzieci. I tak na przykład już połowa rodzin wybierających Happy Meal w tym Happy Mealu kupuje wodę, a nie napój gazowany. To jest skok około kilkanaście procent w stosunku do tego, co było jeszcze kilka lat temu, a więc jak widać, te działania, to liczby pokazują, przynoszą efekty, ale nie ma się to spodziewać, że te zmiany nastąpią w krótkim czasie. My chcemy to kontynuować, tę drogę kontynuować, modyfikować, bo jesteśmy odpowiedzialną firmą. Pamięta pan zapewne amerykański film z 2004 roku, Super Size Me. Reżyser przez długi czas odżywiał się tylko w państwa sieci. To trwało kilka miesięcy. Był pod opieką lekarzy. W pewnym momencie lekarze poprosili o przerwanie eksperymentu, bo dieta groziła po prostu trwałą utratą zdrowia. Myśli pan, że jakby powtórzyć dzisiaj taki eksperyment, to efekty tego śmiałka i jego wyniki nie byłyby podobne? To byłoby ciekawe doświadczenie, bo McDonald's od 2004 roku zmienił się diametralnie. Ktoś, kto nas odwiedza przynajmniej od czasu do czasu, widzi, że te zmiany są zauważalne, że idą w jedną stronę, żeby zaoferować różnorodność, bogaty wybór, żeby oprócz dużych burgerów, które są naszym produktem, z którym się cały czas utożsamiamy, każdy mógł znaleźć coś dla siebie, niezależnie od tego, jaką dietę stosuje, jakie ma potrzeby i wymagania żywieniowe. Więc wracając do oferty dla dzieci, tak, jest bardzo duża różnica w składzie produktów, w tym, na co stawiamy, promując tę ofertę. Gdyby pan prześledził reklamy McDonald's dotyczące oferty Happy Meal na przykład z ostatnich kilku lat, nie znajdzie pan tam ani frytek, ani napojów gazowanych, słodzonych. Zobaczy pan naturalny sok albo wodę, zobaczy pan kawałki marchewek, owoce. To jest właśnie to, bo nie sztuką jest wprowadzić do oferty... Ale rozumiem, taki... że frytki zupełnie nie zostały wycofane, prawda? Nie, oczywiście. No, to jest Czyli produkt... nadal z powodzeniem niezdrowo mogę zjeść. Wie pan, słowo niezdrowe jest bardzo niejasne. Można mówić o zdrowej diecie. My jesteśmy przekonani i mamy na to liczby, że nasze produkty mogą być częścią zdrowej, a więc zbilansowanej diety, która dostarcza wszystkich składników potrzebnych. Jasne. To, co wybiera w naszej ofercie gość i ile tego chce zjeść, to jest jego sprawa. To jest jego sprawa. Oczywiście jasne. Zachęcamy do rozsądnych wyborów. W Wielkiej Brytanii, jak pan wie, słynny kucharz, także postać telewizyjna, Jamie Oliver, swojego czasu zainteresował się tym, co jedzą dzieci w ogóle. W sieciówkach, ale także w szkolnych stołówkach był przerażony, no bo były to, akurat badał szkolne stołówki fast food właśnie, żywność wysoko przetworzona, puree ziemniaczane, jeśli tak, to z proszku, chipsy. Rozpoczął wielką debatę akcję uzdrawiania tego jedzenia dla dzieci i młodzieży. Sądzi pan, że w Polsce taka świadomość jest potrzebna, że musimy dbać o nawyki żywieniowe? No, liczby mówią same za siebie. Mamy do czynienia z istotnym, złożonym, cywilizacyjnym problemem, jakim jest rosnąca waga naszych dzieci. No właśnie. Ale jest to problem... A jednocześnie dietetycy uważają, że wszystko, co zmierza do ograniczenia niezdrowej żywności, jest słuszne, a za tę nadwagę, za to niepokojące zjawisko społeczne, które występuje bardzo w Polsce, odpowiadają niestety fast foody. To jest właśnie takie myślenie trochę na skróty. Wydaje mi się, że nie ma tak problemu, który ma charakter złożony i wieloaspektowy. Nie ma tutaj prostych recept, nie ma dróg na skróty. Lepsze jest współdziałanie firm, oczywiście tutaj mamy swoją robotę do wykonania i tę robotę wykonujemy, ale również agentów rządowych, ale również organizacji pozarządowych. Lepsze jest współdziałanie, żeby zmierzać do jednego celu, wiedząc, co wzajemnie robimy i wzajemnie się inspirując. Także my jesteśmy otwarci na tego typu współpracę. Co więcej, my konsultujemy się okresowo z dietetykami, pokazując im, czy ekspertami od żywności, co już zrobiliśmy i co jeszcze możemy zrobić, żeby te zmiany w dobrym kierunku przebiegały. Dominik Szulowski, McDonald's Polska, jest moim gościem. Wrócimy do rozmowy na krótko, jeszcze raz za kilkanaście minut. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję. Dziś pytanie, czy państwo powinno chronić dzieci przed fast foodami. Sądzę, jak zwykle, na naszej stronie internetowej. Pan Bartłomiej. Panie Bartłomieju, witam. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i redaktorów. Dodzwoniłem się pierwszy raz, więc mam trochę tremę, ale chciałem powiedzieć tak, że nie jest to możliwe, z tego powodu, z jakiego nie jest przestrzegane również prawo... Znaczy, krótko mówiąc, państwo nie jest w stanie ochronić dzieci, nie tak? Nie jest. Tak jak jest to martwe prawo o zakazie palenia w miejscach publicznych, tak jak przed alkoholem też nie jest w stanie ochronić. Mhm. Natomiast jestem za tym, żeby rodzice na wycieczkach mieli wpływ na to, a właściwie, żeby to było zakazane generalnie, żeby dzieci mogły całą grupą, całą klasą odbierać takie fast foody. No bo jak się ma czuć moje dziecko, które nigdy w życiu, ma 11, 10 lat ma teraz. Jak ono się ma czuć, kiedy całą klasą będzie zaprowadzone do McDonalda, a nigdy hamburgera nawet, ono nie wie jak zamówić tego hamburgera. Jak ono ma w głowie to, że nie je się takich rzeczy. Jak ono ma wtedy? Jak będzie postrzegane przez rówieśników? Nie ma pan wyrzutów sumienia, panie Bartłomieju, żeby dziecko nie doświadczyło tego legendarnego smaku? Nie, absolutnie, one mają wstręt. Moje dzieci nawet Coca-Coli nigdy nie wypiły. Ale chciałem jeszcze jeden taki przykład podać, bo często jeździmy na wycieczki i czasem szukam jakiejś restauracji, żeby to dziecko mogło zjeść coś normalnego razem z dzieckiem, żebyśmy mogli. Zwykle jest nas dużo, więc szukam, żeby to było tanio, smacznie i zdrowo. No i znalazłem taką restaurację w pewnym mieście, gdzie nadał taki wielki napis na stronie: dzieci jedzą za darmo u nas. No i co się okazało? Zmierzajmy do końca. No i dzwonię, Tak. I pani miła mówi, że tak, rodzice zamawiają sobie pełnowartościowe danie z rosołem, tam rolatkę, czy kotlet, kapusta, a pytam się, a co dla dzieci, tak. To samo. Tak, okazało się, że dzieci dostają nuggety, hamburgery, frytki. No jak ja się mam czuć, kiedy moje dziecko, kiedy pójdę do tej restauracji i będę jadł sobie z żoną tę rolatkę i patrzył na moją czwórkę moich dzieci, które się nuggety szabi. Pana zdaniem, że się trują. Świadomy rodzic, pozdrawiam. Doktor Thompson napisał: dla wielu dzieci, szczególnie z prowincji, wizyta w McDonaldzie jest atrakcją samą w sobie, bo nie mają tego na co dzień. A nawiązując do jednej z wypowiedzi słuchacza, usilnie staramy się regulować wagę naszych dzieci dietą zamiast różnymi formami ruchu. Pani Henryko, witam, dzień dobry. Witam serdecznie. Dzień dobry pani. Witam. Mam takie spostrzeżenia, że musielibyśmy zacząć od edukacji rodziców, ponieważ to rodzice są odpowiedzialni za wagę, za zdrowie swoich dzieci, a słuchając audycji przez pierwsze 15 minut, no powiem krótko, oczy wychodziły mi z orbit. Z powodu? Tak. Z powodu panów, którzy dzwonili i stwierdzali, że nie ma nic złego w złej diecie dziecka. Także druga sprawa jest to, że jako mama obserwuję i w przedszkolu, i w szkole moich dzieci, że wszystkie, większość placówek edukacyjnych są wspaniałymi lobbystami i marketingowcami dla takich sieciówek. Moje dzieci nie jadają takich rzeczy, aczkolwiek ja również tego nie przeskoczę, ponieważ jadąc na wycieczkę 99% rodziców podpisuje się obiema rękoma za tym, żeby jechać do McDonalda, a nie do restauracji, gdzie można wcześniej się umówić, prawda? Więc zatem sumując, co ja mam z moim dzieckiem zrobić w takiej sytuacji? Warto zadbać, pani Henryko, o dietę tych dzieci. Pamiętam, że moja mama bardzo dbała o moją dietę i proszę, jak pięknie wyrosłem. Pan Sławomir jeszcze. Pani Sławomirze, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Witam pana. Pozdrawiam wszystkich. Tak. Chciałbym też powiedzieć tutaj odnośnie pana, który wcześniej się wypowiadał na temat tego, że jego dzieci nigdy nie jadły McDonalda, nie piły Coca-Coli. Nie znają smaku, tak. Tak, gratuluję mu tego jak najbardziej. My też pochodzimy ze wsi i nie wyobrażam sobie, osobiście i moje dzieci nie wyobrażają sobie, żeby będąc w mieście nie pójdą do McDonalda. I teraz co chcę podkreślić. Rozumiem, że McDonald's, panie Kubo, sekundę, tak, bardzo proszę. Że McDonald's jest niezdrowy, to ja skupiłbym się też i proponowałbym rodzicom zajrzeć do stołówek szkolnych, gdzie proponuje się wszelkiego rodzaju wędliny, mięsa wyprodukowane. Jeżeli kiełbasa do szkoły przychodzi za 9 zł, jest to kiełbasa swojska, proszę mi znaleźć producenta, który wyprodukuje dobrą kiełbasę swojską za 9 zł. A tak się składa, że akurat na tym się pan zna. Znam się, tak. Mało tego, nie dalej jak wczoraj, jestem w cukierni i słyszę, jak mama z trójki klasowej zamawia 120 pączków do szkoły i pierwsze pytanie. Pączki muszą być jak najtańsze. Mogą być bez marmolady, mogą być bez jakiejś tam posypki, bez lukru. Nawet bez pączka. Te pączki, tak, które mają kosztować, za przeproszeniem, 30 groszy, bo pani podkreśla, bo to jest do szkoły. Pan Jarosław jeszcze. Panie Jarosławie, halo? Dzień dobry, pani. Dzień dobry panu, witam. Tak, po raz kolejny już do pana dzwoni i za każdym razem podobają się te głosy radykałów różnych, którzy mówią nigdy, nigdy w życiu i tak dalej, i tak dalej. Uwielbiam to wszystko. Powiem panu tak, moje dzieci są dorosłe, My z nimi zajeżdżaliśmy do McDonald'sa, jak jechaliśmy z Cieszyna do Warszawy i w środku po drodze mieliśmy Częstochowę, gdzie była chwila przerwy, radość, bo tam jakieś zabawki i tak dalej. Z tego co wiem, to moje dzieci właśnie już dorosłe, 20-paroletnie w tej chwili, nie chodzą do McDonald'sa, w ogóle nie myślą o tym. Czasem syn może ze swoją dziewczyną zajdzie, żeby sobie przypomnieć czasy dzieciństwa, dla śmiechu coś tam kupi. I na tym to się kończy. I bardzo zwracają uwagę na to, co jedzą, jak jedzą. Syn pilnuje, żeby za dużo nie solić i tym podobne rzeczy. Więc naprawdę myślę, że radykalne wychowywanie, mówienie, że absolutnie nigdy i tak dalej, no jest jakimś nieporozumieniem. A ten pan, owocem tego pana, który mówi o tym, jak to je pełnowartościowy rosół i rolatkę, może by zrezygnować z tej rolatki i z tego rosołu, bo niekoniecznie jest taki zdrowy. Wie pan, jak się tłuszcz odciągnie z rosołu, to dlaczego nie? Justyna Marszałkowska-Jakubik, zdrowonajedzeni.pl. Moim zdaniem od czasu do czasu oczywiście nie zaszkodzi. I mam tutaj na myśli zarówno fast foody, jak i jakieś słodycze, czy takie typowe, niezdrowe produkty. Natomiast pytanie, co to znaczy od czasu do czasu i jak konkretnie dana osoba definiuje to od czasu do czasu? Bo dla mnie od czasu do czasu to jest na przykład 3 razy do roku i to jest dla mnie już taki maks. Natomiast jeśli faktycznie na przykład te wycieczki szkolne odbywają się częściej i dzieci częściej jedzą w tych fast foodach, no to tutaj już niestety, ale no to będzie za często. Poza tym musimy pamiętać o tym, że w wieku szkolnym, przedszkolnym kształtują się nawyki żywieniowe. Więc tutaj to od czasu do czasu powinno być absolutnie zminimalizowane. Czyli moim zdaniem w ogóle nie powinno być czegoś takiego. Nauczyciele są wzorem dla uczniów i w momencie, kiedy nauczyciel, czyli ten wzór, prowadzi do fast foodu, takiej restauracji z niezdrowym jedzeniem, no to dla niego, dla ucznia jest to jakiś tam wyznacznik później tych wyborów w przyszłości. Także zdecydowanie uważam, że powinno być to w jakiś tam sposób, no jeśli nie przez sumienie nauczyciela, no to przez państwo regulowane. Za 14 minut, 13. Pani Magdalena. Dzień dobry, witam. Halo? Dzień dobry. Ja chciałam tak powiedzieć szybciutko, tylko dwie kwestie poruszę, dobrze? Ja jestem mamą dwójki dzieci. Nie chodzimy do McDonalda, do tego typu rzeczy, ponieważ nam nie smakuje, ale do czego zmierzam? U mnie mam syna, który się rozwija prawidłowo i córka, która jest taka trochę bardziej przy kości. Zrobiliśmy komplet badań dla nich pod względem też i hormonalnych, byliśmy u dietetyka. Wszystko jest w porządku, tylko do czego zmierzam? Otyłość nie dotyczy tylko dzieci, dotyczy też osób starszych. Mamy złe nawyki żywieniowe, jemy za dużo, za rzadko i za dużych porcjach. Powinniśmy to rozgraniczać na mniejsze ilości, spożywać to częściej. Ja nie uważam, że powinniśmy zabraniać dla dzieci chodzić do McDonald'a. Na nic to będzie z wycieczką, tak? To jest dla nich atrakcja. Ale powinniśmy uświadamiać dzieci, że częstsze spożywanie posiłków, nawet, przepraszam, nie tylko dzieci, osoby starsze tak samo, jest dużo zdrowsze niż zjedzenie 3 posiłków pełnowartościowych w ciągu dnia. Także pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Pozdrawiamy. Do usłyszenia. Pan Michał. Panie Michale? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tak króciutko chciałem powiedzieć. Brakuje u nas edukacji żywieniowej, że tak powiem, i dla rodziców, bo większość rodziców w ogóle nie uważa, że żywienie w McDonaldzie jest złe. A podczas takich wycieczek z dziećmi, no powinniśmy też edukować dzieci kulinarnie, tak? Odkrywać nowe smaki, nowe kuchnie, no bo te dzieci to tak naprawdę później będą też z rodzicami, też będą uczyć swoje dzieci. Powinniśmy zadbać właśnie o zdrowie przyszłych pokoleń, tak? W ten sposób. Pan Mateusz, panie Mateuszu, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Mam taką propozycję, jeżeli państwo polskie chce wkraczać i regulować takie rzeczy, żeby ustawowo znieść w Polsce ubóstwo. Na przykład z dniem 1 stycznia 2020 roku znosi się w Polsce otyłość. Pan Michał jeszcze z nami. Panie Michale, witamy pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Tutaj tak słuchaliśmy z żoną przedstawiciela McDonalda. Aha. I jesteśmy troszeczkę przerażeni, bo mamy duże pojęcie o tym, co, że generalnie hamburger to jest 50% mięska, szejki zawierają takie cuda, że ludziom się nawet to nie śniło w głowie. A co zawierają? No wie pan, zawierają papkę drzewną i nie będę teraz się nad tym tu rozwodził, zawierają bardzo dużo cukru w ogóle przede wszystkim. I ludzie o tym nie mają zielonego pojęcia. W ogóle jesteśmy z żoną też przerażeni, jak jesteśmy w sklepie, jak oglądamy reklamy. Co się w ogóle dzieje, że ludzie nie mają tego świadomości, że po prostu cukier to króluje. Polecam taki film, cały ten cukier. Po prostu ludzie muszą mieć świadomość, że ich dzieci są tak zagrożone i są atakowane z każdych możliwych jakby kierunków, że jest to po prostu przerażające. Pani Monika napisała, były pracownik McDonald's. To szczera prawda. Pani i panowie nauczyciele dostają taki darmowy posiłek. Powiem więcej, często również kierowcy autokarów korzystają z darmowych posiłków. Pan Marek, panie Marku, dzień dobry, jeszcze pan, halo? Dzień dobry, panie Jakubie. Dzień dobry panu. Słucham wszystkich wypowiedzi. Oczywiście zgadzam się z nimi w 100%, ale to trzeba wszystko wyważyć tak dosyć sumiennie, zgodnie ze swoim sumieniem i ze swoją, że tak powiem, wiedzą. A tak naprawdę, jak słyszę słowo fundacja, filantrop, no trzecie oko nie śpi. Miłego dnia życzę. Pan Dawid. Panie Dawidzie, dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Dzień dobry, witam. Ja chciałem powiedzieć, że najważniejsze jest ruch i sport. Ja jem około 4000 do 5000 kalorii dziennie i nie jestem otyły, jestem wysportowany. Także najważniejszy jest ruch i sport, a jedzenie to jest drugorzędna kwestia. Tak słyszę, panie Dawidzie, że nawet bardzo zdrowo pan brzmi. Pan Marek jeszcze. Panie Marku, dzień dobry, halo? Panie Marku? Może kiedy indziej? Ewentualnie pan? Dzień dobry. Marcin. A pan Marcin. Przepraszam pana. Stąd to zawahanie i cisza. Panie Marcinie, zatem? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam. Moja żona od 20 lat pracuje w przedszkolu. Pojechała na wiele wycieczek. Nigdy nie odwiedzili restauracji typu fast food. Opcje są dwie. Jeżeli udają się w jakieś miejsce, typu jakiś park niespodzianek czy coś w tym stylu, bardzo często jest możliwość zamówienia posiłku na miejscu. To jest jakaś zupa, ewentualnie można zorganizować ognisko, upiec kiełbaski. Jeżeli to nie wchodzi w grę, to wtedy z przedszkola zabierany jest suchy prowiant typu bułka, rogal, woda mineralna do picia. Tyle w temacie, da się, jeżeli się chce. Marek Grabowski, prezes fundacji Mamy i Taty. To dobry kierunek, tak, żeby unikać fast foodów. Pytanie, czy trzeba to również prawnie jakoś ograniczać, no bo wiemy, jeżdżąc po kraju, że czasami są takie miejsca, w których no nie ma nic innego jakby do zjedzenia po drodze. Natomiast rzeczywiście no sytuacje, w której fast food staje się jakimś takim celem wycieczki, no to chyba nie są najlepsze, natomiast no pewnie warto ogólnie uświadamiać społeczeństwo, iż warto dobrze się odżywiać. Ponownie pani Klaudia Anioł, Fundacja Instytut Ochrony Praw Konsumentów. Witam. Witam ponownie wszystkich. I ponownie pan Dominik Szulowski, McDonald's Polska. Witamy pana także. Dzień dobry ponownie. Na pytanie, czy państwo powinno chronić dzieci przed fast foodami, 48% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 52% uważa, że nie. Klaudia Anioł, w tym ewentualnym zakazie, jak określimy, których sieci zakaz dotyczy, no chyba nie będziemy wymieniać z nazwy, prawda? Bo to byłoby trudne. Oczywiście, że nie. Chodzi o sieci fast foodowe przede wszystkim, które tego typu posiłki oferują i adresują je do młodych konsumentów, bo tak naprawdę beneficjentem są korporacje. Mhm. Tyle, że frytki na przykład na głębokim tłuszczu albo takiego hamburgera z tłustej wieprzowiny można zjeść w wielu miejscach, nie tylko w tych słynnych sieciówkach, nie tylko w Burger King. Jak zatem to rozwiązać? Ja myślę, że przede wszystkim uświadamianie obywateli, jak ważne jest odżywianie się prawidłowe, tak, aby nie prowadziło do powstawania otyłości u młodych obywateli, bo wiąże się to później w starszym wieku z różnymi konsekwencjami, tak, zdrowotnymi, podwyższeniem zachorowalności i umieralności, tak, więc edukacja na pewno, tak. I tu prośba od nas, bo chciałabym też odnieść się do słów przedstawiciela McDonald's Polska. Nie jest to prawdą, że tego typu praktyki dotyczą tylko restauracji franczyzowych, tak? Bo sprawdziliśmy i również tego typu praktyki są w flagowych restauracjach McDonald's. Dominik Szulowski, rzeczywiście z relacji słuchaczy, z listów wynika, że to są praktyki dość powszechne, dość popularne, rozpowszechnione. Rozumiem, że uważa pan, że wprowadzenie w takiej czy innej formie takiego zakazu, o którym rozmawiamy, zakazu organizowania szkolnych wycieczek, będzie dla państwa krzywdzące? Drodzy Państwo, przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że oczywiście i firmy, i organizacje pozarządowe, którą Pani reprezentuje, i władze publiczne mają do grania swoją rolę. Natomiast, jak wspomniałem wcześniej, jakiekolwiek nakazy, zakazy